zorraren ordainketarik ez, murrizketa gehiagorik ez, troikaren gobernua kanpora, ogia, lana eta bizitokia denontza. Eslogan hauek harturik, duintasunaren martxak antolatu dira Madrilera, datorren martxoaren 22. Helburu honekin, zonalde mailan ere martxak antolatu dira, eta hoietako bat datorren larun batean, martxoaren batean, Irundik Donostiara izango dugu. Hendaiatik, Zubitik, goizeko 9:00 aterako da, eta Errenteria Oreretatik 11:30 igaroko da. Gure gonbidapena bertan parte hartzeko eta zerresanik ez Madrilera ere animatzeko. Ogia, lana eta etxebizitza. Kalera, bada garaia.